حضور ارشاد فرمائیے کہ کیا آپ بھی زکات دیتے ہیں؟ اللہ اللہ، میری خواہش تو یہی ہے کہ مجھ پر کبھی زکات فرض ہی نہ ہو، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کبھی زکات فرض نہ ہوئی. اگر میں کچھ اس طرح مسئلہ ہو جاتا میرے ساتھ کہ جیسے کہ زکات چندے کی صورت میں زکات میرے پاس آتی ہے، اس کا ہیلا کرتے ہیں. اب بارہا ایسا ہوتا کہ ہیلا کیا تو وہ اگلا جو ہے وہ میری ملک کر دیتا ہے. اب میری ملک کی بھی زکات بعضوں کا لاکھوں روپے رکھی رہتی ہے، حسب ضرورت وہ رکھی رہتی ہے. تو بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس پر زکات بھی فرض ہو جاتی ہوگی، کیونکہ قانونی اعتبار سے تو میری ملک ہو گئی، اگرچہ مجھے اس کو اپنی ذات پر خرچ نہ کرنا، وہ تنظیمی کاموں میں صرف کرنا ہے. تو اس حساب سے میں احتیاطاً اسی رقم میں سے بعض اوقات زکات دے دیتا ہوں، ہیلے کے اس کی بھی اس کا بھی ہیلا کر لیتا ہوں، اس زکات کی آئی رقم سے ہیلا در ہیلا در ہیلا، تاکہ مجھ پر کوئی زکات باقی نہ رہے. ورنہ میری ذاتی ملکیت، جس کو عرف عام میں بھی ذاتی کہتے ہیں، میں اس میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ میرے پاس کوئی رقم آ جائے اور میں اس کو جمع کروں اپنے ذاتی اخراجات کے لیے. یعنی خدا پاک کی قسم، میرا جذبہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھے 10 کروڑ روپیہ بھی دے کر یہ باؤنڈ کریں گے کہ یہ صرف آپ اپنی ذات پر استعمال کرو، اپنے بچوں پر استعمال کرو، اور کسی کو تحفتاً دینے یا دینی کاموں پر خرچ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ہاں بھلے آپ اس کا 2.5% زکات ادا کرتے رہو، فطرہ ادا کرتے رہو، تو آپ کے 10 کروڑ روپے انشاءاللہ میں قبول نہیں کروں گا. یعنی الحمدللہ میری فطرت میں یہ بات نہیں ہے، یعنی مجھے شوق ہی نہیں ہے کہ میں بہت بڑا مالدار بن جاؤں اور میرے پاس بہت بڑی رقمیں ہوں، میرے نام پر پلاٹ ہو. الحمدللہ میرے نام پر کوئی پلاٹ نہیں ہے، میرے نام پر کوئی گاڑی نہیں ہے، میرے نام پر کوئی اسکوٹر نہیں ہے، میرے نام پر کوئی سائیکل بھی نہیں ہے، میرے نام پر کوئی مکان بھی نہیں ہے. الحمدللہ میں یہ سوال کیا تو تہذیب سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ میں اپنے اندر جذبہ ہی نہیں پاتا، کھاتا پیتا ہوں، موج کرتا ہوں، پہنتا ہوں، اور اتنے کپڑے آتے ہیں کہ الحمدللہ تقسیم کرتا ہوں، کھانا اتنا ملتا ہے کہ الحمدللہ کھاتا ہوں اور بچ جاتا ہے، الحمدللہ کرم. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نام صلی اللہ تعالی علی محمد. تو الحمدللہ میں غریب بھی نہیں، مسکین بھی نہیں، اپنی ذات کے لیے زکات بھی میں نہیں لیتا، الحمدللہ میرا گزارا ہو جاتا ہے. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سر کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفتوں پہ نصیب ہے. جستجو میں کیوں پھرے مال کی مارے مارے، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدینہ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی گزر بسر کے ذرائع کیا ہیں؟ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں. یہ آپ پوچھنے والے کون ہیں؟ یہ پوچھنے والے آپ کون ہیں کہ آپ کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ کیا اللہ تعالی نے سب کی روزی اپنے ذمہ کرم پر نہیں دی؟ غالباً مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی کا واقعہ ہے، ایک جگہ آپ نے ایک مسجد میں نماز پڑھی با جماعت، امام صاحب نے نماز کے بعد سوال کیا ان سے کہ بازار تو آپ کو کام دھندا کرتے نہیں، کھاتے کہاں سے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس سے پہلے کہ جواب دوں اپنی نماز دوہرا لوں، کہ تیرے جیسے کہ پیچھے نماز کیسے پڑھوں؟ کہ تجھے یہی نہیں پتا کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے، جو اللہ سب کو کھلاتا ہے وہ مجھے بھی کھلاتا ہے. الحمدللہ میری ہمشیرہ کا ایک کاروبار ہے اور ہم سب ساتھ رہتے ہیں، تو اس لیے کھانے پینے میں مجھے کوئی دقت نہیں. میری ملکیت میں اگرچہ کوئی بڑی رقم نہ سہی، لیکن الحمدللہ مجھے کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں. مجھے کوئی شوق نہیں کہ آپ نذرانے دو شکرانے دو، مجھے تحائف سے نوازتے رہو. الحمدللہ ہمارے گزر بسر کا ذریعہ موجود ہے، ہمارے بچوں کے گزر بسر کا ذریعہ موجود ہے. ہم لوگ خیرات پر پلنے والے لوگ نہیں، الحمدللہ الحمدللہ. میرے والد صاحب بھی سروس کرتے تھے، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہوا، اور میں بھی جب سے چھوٹا تھا اس وقت سے الحمدللہ کسب معاش کیا، محنت مزدوری کرتا رہتا تھا میں، اور آخر تک میں نے کاروبار کیا ہے. جب تک میں سمجھو کہ کام زیادہ نہ بڑھ گیا، میں نے امامت کی بھی نوکری کی ہے، اور جھاڑو بناتا تھا، عطر بیچتا تھا، اگربتیاں بیچتا رہا میں، اگربتیاں بناتا بھی تھا. تو اس طرح الحمدللہ اپنا پیٹ بھرتا رہا. اب باقی بذات خود ہاتھ پیر نہیں مارتا، اب میں مجبور ہوں، میں کاروبار کر نہیں سکتا. میں کاروبار اگر علل اعلان کروں گا تو مال نہیں بکے گا، میں خود کیش ہو جاؤں گا کہ لوگ میری عقیدت کی وجہ سے مجھے خوش فہمی ہے کہ میرا مال خریدنا شروع کر دیں گے. تو میں ایسا کاروبار بھی نہیں چاہتا، اور میں آپ کو یہ بھی نہیں بتاتا کہ میرا فلاں کاروبار ہے. ایک بار جب اسی طرح مرکز الاولیاء میں، ان دنوں میں اپنے ساتھ کام رکھتا تھا، میرے ساتھ یہ مسائل نہیں تھے کہ جان کا خطرہ ہو اور دشمن میرے پیچھے گھومتا ہو مارنے کے لیے. تو جب بہت دورے کرتا تھا، اور عموماً میں زیادہ تر بیان میں خود کرتا تھا، مبلغین اتنی بڑی کھیپ نہیں تھی مبلغین کی، تو میرا کاروبار بھی میرے ساتھ تھا، اتریات اگربتیاں. تو ایک عیسائی بھائی نے باہر وہ اپنا بستہ لگا لیا، میری ترکیب تھی اس سے، اسلامی بھائی سے مال میرا تھا، وہ بیچتا تھا. تو ایک مبلغ نے، جو وہیں کے تھے پنجاب کے، صحیح معنوں میں مدنی ماحول کے وہ نہیں تھے، انہوں نے بیچاروں نے شفقت سے اعلان کر دیا میرا، میرے فضائل بیان کرتے ہوئے کہ دیکھو یہ نذرانے نہیں لیتا، یہ اپنا کاروبار کرتا، اور اس کا وہ دیکھو باہر عطر کا اور اگربتیوں کا وہ بستہ لگا ہوا ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ تو میں کیش ہو گیا، اب لوگ عقیدت سے خریدیں گے. تو پھر میں نے یہ ترکیب بنائی کہ آج جو بھی کاروبار ہوگا، شاید اس کا اعلان تو نہیں کیا تھا، میرا خیال آپس میں وہ ترکیب بنا لی کہ آج جو کاروبار ہوگا اس کا جتنا بھی نفع ہوگا وہ اندازے سے الگ کر کے وہ دعوت اسلامی کو دے دیا جائے، دین کے کاموں میں خرچ کر دیا جائے، کہ یہ میں بیان کروں اور میں دعوت اسلامی کام کروں، اس کی وجہ سے اعلان ہو اور میں کاروبار کروں. یہ مطلب مجھے گوارا نہ ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.